Oh, kijk, hier is de t-shirt printing workshop van XR. Hallo. Hoi. Hi. Hoi, Nederlands? Huh? Nederlands, ja. Maar, oh, jij bent... Van radio uit ja, de zending begrepen. Ja, live. Ik zag live op radio Potterpoel. Ik heb hem al aan mijn vriendin doorgestuurd. Oh, kijk, goed zo. Ik heb een nice warm t-shirt. Ja, yeah, you made your en, own t-shirt. Jij bent hartjes aan het plakken? Ja. Plakken, printen? Printen. Dat was carnavalsbroek voor mijn vriendin. Oh, kijk eens, ja. Nou ja, je kan niet genoeg hartjes voor hebben. Valentijn, carnaval, ja. Whatever. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou hartstikke grappig. Oh, daar liggen allemaal van die... Ja, van stempeltjes. Stempels zijn het. Ja. Oh, ja. En, maar er zijn nog meer technieken hier, denk ik. Maar jij bent gewoon... Nee, wij zijn van de t-shirt printing. Oh, jij bent wel van de hier. Oké. Okay. Ja. Dus ja, er zijn ook nog wel andere technieken dan, denk ik, die... Niet alleen stempelen of... In principe, dat is wat wij doen. Ja, en, dus ja je kan natuurlijk, je kan okay. natuurlijk schilderen en doen. Ja, ja, ja. Ja. Okay. Je kan het met een kwast of wat dan ook, maar dan krijg je echt een heel ander effect natuurlijk. Ja, dan wordt het wat impressionistischer. Dan wordt het een soort van Gogh. soort van. Ja, dat kan ook. Dat en, kan ook. En dus jullie hebben allemaal letters en zo. En ik zie ook een Shell logo. Heb je dat ook ja. in printable format? Of, Shell? Ja. Ja. Hey, wat ben jij nu? Ja. Ja, ja, die Potterpoel is overal bij tegenwoordig. Oh, hier liggen allemaal hele wilde figuren. Er zitten nog veel meer. Oh, ja. Oh, cool. Er hebben ook Shell-logo's en andere dingen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja en dat Shell-logo natuurlijk. Ja, Shell dan zo. Ja, ja, ja, ja. Dat middelvingertje gaat omhoog, ja. Nou, hartstikke leuk. En zijn er al veel shirts gemaakt? Is het een populaire bestelling? Nee, dit is het. Er zijn er twee gemaakt en ik ben met eentje bezig. Ben je aan het opnemen of niet? Ja, ja, ja. Maar ik heb okay. de maand wel mee aanstaan. Yes, we had the... Nee. The letters and everything. Sorry, nou, hoe ze is. Ja. Nou, ik heb wat kabel. Okay. Nee, er zijn in principe zijn er nu twee kinderen die met een shirtje rondlopen. Ja, ja. En we zijn net begonnen. Dus, ja, ja, ja, ja. Ja, en weet je, en t-shirts printen voor de lunch, dat vind ik echt een beetje, dan ben je wel een streber. Ja, als je voor de lunch al een t-shirt geprint hebt. Je moet ergens beginnen, hè. Je moet ergens ja, beginnen. Nou, het is wel een relaxte manier om zo'n congres te doen. Ja, vind ik ook. Printen, ja. Ja, daarom. Dan geef je gelijk een statement af. Zo van. Ja. Ja. Nou, hartstikke mooi. Als ik nog in de gelegenheid ben om een shirt uit te doen, dan kom ik zeker beprinten. En anders neem ik morgen gewoon een ander shirt mee. Ja, dat is goed. Of ja, dat is allemaal te klein voor jou, denk ik. Er hangen wat shirts. Ja, maar. Nee, dat wordt heel... Nee, maar dit zijn ook mijn oude shirts, dus... Oh, ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, nou, ik heb nog heel veel shirts. En er zit, meestal zit er alleen aan de voorkant een print op. Ja, ja dan heb je nog een hele kant over. Een hele kant over om los te gaan. Nou, en ik zie dat je leuke kleurtjes hebt ook. Ja. Lekker fel. Dus, nou, cool. Heb je wel tijd om dan zelf nog iets nuttigs te doen ook? Nee. Ik geloof het niet. Ja, vanavond geloof ik, hè? Vanavond. Nou, is een feestje vanavond. Ja, daarom. Toch? Dus ja. Daar gaan we dus lekker van genieten. Tot 9 uur of zo is het hier nog leuk. Ja. Met Joke Caviar en muziek en zo. Ja, nee, wij gaan door tot 5:30 ongeveer. En dan hebben we een uurtje om op te ruimen. Oh, en dan gaan we eten. En dan ja, en gaan we leuke dingen doen. Lekker naar de OT. Hè? Ja. Dat is een feest. Dus een Palestina-benefiet, toch? Dus, oh, geen idee. Ja, dat hoort bij het programma. Dus, Oké. Zullen we het allemaal zijn. Of we gaan het zien. Anders, want er gebeurt van alles in de stad. Dus, nou, ik wens jullie veel succes. Heb je wel tijd om te eten? Ja. Ik ga ja, nu eten. Okay, ik sta nou met jou te praten. Oh, ja. Oh, ik hou je op. Nou, ik ga toevallig die kant op. Ja. Ja, het is het punt. Dus ik laat jou alleen. Ja, maar ik heb hem nog aan. Maar ja... Daar hangen er ook een paar. Ja, maar dat wordt wel heel sexy strak als ik... nee, morgen neem ik mijn shirt mee. Oké. Okay. Want ik heb er nog een paar liggen die iets kunnen gebruiken. Heb je al gekeken wat er van de dag zit voor je? Ja, ik heb al. Ik zie al sterretjes en ik zie kikkers en paddenstoelen en. Hoe heet dat? Dat heet anders. Dat is geen paddenstoel. Dat is een zandloper. En een schildpad. Nou, dan zouden we jou gewoon hier alleen laten. Vind ik ook gek. Ik zit hier in mijn eentje, kerstfeest te vieren. Ja, zit je in je eentje je bord leeg te eten. Sommige mensen kunnen daar niet tegen. Hè? Die worden heel depressief als ze alleen hun bord leeg eten. Maar ik zelf doe dat al, een jaar of 50. Het is lekker rustig. Een raar gevouwen oortje. Huh? Oh, ja. Heb je ooit een leuke vrouw gevonden? Of man, of wat dan ook? Wat? Zeg, oh, jawel hoor. Ja, maar dat duurt nooit zo lang. Ja, als dat volgens mij niet doet. Nee, daar ben ik. Daar was mijn opvoeding niet geschikt voor. Nee? Dus, nee. Want? Moest je rekening houden met de rest? Kun je dat niet? Nee. Het is meer dat dat gevoelens niet bestonden. Oké. Nee? Nee, dat had al een tijdje geduurd voordat ik dat ontdekte. Oké. Ja, dan valt er nog veel te leren. Ja. Alle tijd. Dus dat komt goed. Wat een onzin allemaal. Nee, niet onzin. Nou ja, daar gaat het niet over. We zijn op 2DH5 en het gaat allemaal over activisme. Bedankt. Oké, doei. En beneden is er nog meer. Even kijken hoor. Als je de Black, Brown, Red, Blue Room zoekt, die zijn allemaal beneden. En hier zijn mensen met eten. Ik wil ook eten. Nou, lieve luisteraar, je gaat een onderspit delven, denk ik. Ja, zijn mensen hier. Ik ga gewoon even eten.